ciepło w każdą sień. To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość. I nadejdzie noc pojednań, tylko jedna w całym roku taka noc. Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, przekażcie sobie znak pokoju, przekażcie sobie znak. Potem przyjdą dni powszednie, braknie nagle ciepłych słów. Gwiazda zblednie i niepokój jak co roku wróci znów. Jeden świt powróci z wątpień mgłą, brzemieniem spraw i trosk. Powróci twarzy mars na powitanie dnia. Regułą będzie nas. Choć tyle żalu nas i gniew uśpiony trwa, przekażcie sobie znak pokoju, przekażcie sobie. Przekażcie sobie znak pokoju, przekażcie sobie znak. Choć tyle żalu nas i gniew uśpiony trwa, przekażcie sobie znak pokoju, przekażcie sobie znak.

Zostań w domu z Trójką. Jestem zbyt zmęczony, jestem zbyt